Κόκαλης. Το Γιώχαν και ο Φραντς σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος. Ο Κόκαλης. Το Γιώχαν και ο Φραντς αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος. Κόκαλης. Το Γιώχαν και ο Φραντς δουλεύαν στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ, ο Κράφτ αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τραστ. Στο επίκεντρο λοιπόν αυτής της μεγάλης προσπάθειας είναι οι άνθρωποι αυτής της χώρας και ο εσμός των διαπλεκόμενων ολιγαρχών. Επιτέλους βρέθηκε και ένα κόμμα που να αγκαλιάσει τους ολιγάρχες, να το κάνει έτσι όμορφα, καθαρά, μπροστά, όχι πίσω και κάτω από τα τραπέζια, γιατί εκεί υπάρχουν διάφορες σχέσεις, τα ξέρουμε όλα αυτά από το παρελθόν. Να βάλει στο ψηφοδέλτιο έναν ολιγάρχη. Δεν το έχει τολμήσει κανένα κόμμα. Το κάνει η αριστερά, γιατί η αριστερά μπορεί να τα κάνει αυτά. Μόνο προλετάριους, ως πότε πια, εργάτες, μεσαίους, μεσαία στρώματα, να μπει και ένας από τους ολιγάρχες. Άλλωστε, τόση μάχη έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τους ολιγάρχες. Τους έχει φροντίσει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχει βάλει φόρους όπως είχε πει, δεν υπήρχε περίπτωση να έβαζε, δεν τους έχει αγγίξει καν, δεν έχουν δυσαρεστηθεί καθόλου με την οικονομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε είναι πολύ λογικό οι ολιγάρχες να κοσμήσουν τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, της αριστεράς. Αν δεν τα κοσμήσουν αυτοί, ποιοι θα κοσμήσουν τα ψηφοδέλτια αυτής της αριστεράς? Είναι όλο αυτό τόσο μα τόσο ταιριαστό, τα έλεγε κιόλας ο Αλέξης Τσίπρας. Εμείς θα έρθουμε να κάνουμε πολύ μεγάλες συγκρούσεις. Μπράβο! Οι μεγάλες συγκρούσεις θα γίνουν εδώ στο εσωτερικό. Με αυτή την ολιγαρχία που κυβερνά αυτή τη χώρα, που θέλουν να αυξήσουν τα κέρδη τους πάνω στα ερείπια μιας σχημαζόμενης κοινωνίας. Ο Πέτρος. Ο Κόκαλης. Ο Γιώχαν και ο Φραντς ανέμελοι δούλευαν πάντα στα τάγκς. Ποτέ τους δεν διάβασαν Μάρξ. Να θυμηθώ και μια φράση του Μάρξ που έλεγε ότι ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Ιδέα δεν είχαν για τραστ και για... Το κράτς. Το κράτσα λίγο ελαφρώς. Όχι, όχι. Λέω το κράτς μέσα που κάνει κράτς. Για τραστ και για κράτς, όχι για κράχ που έλεγε το τραγούδι. Τα ανανεώνουμε εδώ, ΣΥΡΙΖΑ έχουμε, οπότε επικαιροποιούνται όλα και είναι απολύτως λογικό. Έχετε την επάρκεια να καταλάβετε τις όποιες αλλαγές συμβαίνουν. Έτσι λοιπόν έχει έρθει η ώρα να πληρώσουν οι ολιγάρχες. Ας το καταλάβουν λοιπόν οι λογείς ολιγάρχες. Ήρθε η ώρα στην Ελλάδα να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Ήρθε η ώρα να πληρώσουν φόρους. Ήρθε η ώρα να πληρώσουν ό,τι δεν πλήρωναν όλα τα τελευταία χρόνια. Συνδρομή στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Να, κάτι που δεν είχαν πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια οι ολιγάρχες. Έφτασε και η ώρα αυτή, η λαμπρή, η ιστορική, να πληρώσουν και συνδρομή στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όλοι οι βουλευτές, ευρωβουλευτές, φαντάζομαι θα βγει ο Κόκαλης, όλοι οι ευρωβουλευτές, βουλευτές πληρώνουν ένα κομμάτι, ένα τμήμα της αποζημίωσης της ευρωβουλευτικής και βουλευτικής προς το αριστερό κόμμα, γιατί πρέπει να συντηρηθεί μαζί με τις εισφορές των μελών. Όλοι μαζί, από Κόκαλη μέχρι Μέγαλο Οικονόμου. Τι γκάμα είναι αυτή? Τι κόμμα είναι αυτό που έχει μαζέψει? Από Μέγαλο Οικονόμου μέχρι Κόκαλη. Τα πάντα χωράνε εκεί μέσα. Όλος ο πλανήτης, Κινέζοι, Αβορίγινες, Αμερικάνοι, Αφρικάνοι, σοσιαλιστές, επιχειρηματίες, μεγιστάνες, ολιγάρχες, η Μεγαλοοικονόμου ίδια. Όλοι χωράνε μέσα σε αυτό το κόμμα Μίξερ, αχταρμάς που μαζεύονται όλοι εκεί, μπας και σώσουν ό,τι μπορεί να σώζεται. Πολύ δύσκολα βέβαια, αλλά τουλάχιστον το προσπαθούν με αυτόν τον άτσαλο τρόπο όπως το κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας τα είχε πει από παλιά. Τα βρίσκουμε με την οικονομική ολιγαρχία και με το σύστημα. Ψηφίζουμε την οικονομική ολιγαρχία για τη ζωή μας. Πρώτη φορά αριστερά. Το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο, την ολιγαρχία και τη διαπλοκή. Και είναι ακριβώς αυτές οι δυνάμεις που εμείς θέλουμε να εκπροσωπούμε. Εντάξει, το κάνει πάρα πολύ καλά. Το κάνανε και παλιότερα άλλα κόμματα. Εγώ θυμάμαι το Πασόκ επίσης κάποτε που εκπροσωπούσε τη διαπλοκή, αλλά δεν το έκανε τόσο καθαρά. Δεν είχε εντάξει κάποιον γόνο. Εγγονό πια είμαστε και στους εγγονούς. Φύγαμε από τις κόρες και τους γιους, όχι με μεγάλη επιτυχία στις κόρες, και πήγαμε στους εγγονούς. Δεν το είχαν κάνει, δεν το κάνανε με τέτοιο τρόπο. Γινόταν με πλάγιους τρόπους, δοσοληψίες. Τα βλέπαμε, τα παρακολουθούσαμε, τα νιώθαμε όλοι. Τα καταλαβαίναμε, αλλά δεν έβλεπες κάτι μπροστά ποτέ στις κάμερες. Τώρα, με σημαίες κανονικά, καθαρά, με τα σύμβολα. Φαντάζομαι θα βγει και διαφήμιση. Πέτρος Κόκαλης, ΣΥΡΙΖΑ. Αλλιώς θα τη φτιάξουμε εμείς. Ψηφίστε. Έχετε τι να ψηφίσετε όλοι εσείς οι αριστεροί σε αυτόν τον τόπο. Πραγματικά έχετε τι να ψηφίσετε. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και θετικό όλο αυτό. Πάμε στην απέναντι πλευρά. Κυριάκος, Νέα Δημοκρατία, Πατριωτισμός, όπως τον εννοεί η Νέα Δημοκρατία. Το Μακεδονία ξακουστεί, το έχει υιοθετήσει η Νέα Δημοκρατία. Ακούμε λοιπόν εδώ μια αποκάλυψη. Φίλες και φίλοι, δεν θα κουραστώ να το λέω ότι η Μακεδονία ξακουστεί ανήκει στα Σκόπια. Και πριν μάθουν τι είπε ο Μάρξ, στρατιώτες τους πήραν στο πόλεμο παν. Ο Πέτρος, ο Κόκαλης, ο Γιώχαν και ο Φραντς, σαν ήρωες έπεσαν κάτω από τα τάγκς. Δεν θα κουραστώ να το λέω ότι η Μακεδονία ξακουστεί ανήκει στα Σκόπια. Πολύ τολμηρός, πολύ τολμηρός, πολύ μπροστά από την εποχή του είναι ο Κυριάκος και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Τολμάει και τρίβει στη μούρη των νεοδημοκρατών που τόση αγωνία, τόσες περικεφαλαίες έχουν φορέσει για να κάνουν τις παρελάσεις τις γνωστές, τόσες αμφιέσεις με κορυφέ βέβαια τον προχθεσινό, παρένθεση στην παρένθεση. Δεν ήταν νεοδημοκράτης ή δεν ξέρουμε, ένας που παρέλασε μόνος του. Στην Άουσα, αν δεν κάνω λάθος, πεάνιζαν οι μπάντες από κάτω το Μακεδονία ξακουστεί και περνάει ένας μόνος του ντυμένος αρχαίος Έλληνας, αλλά όμως είχε πάρει τη στολή από τα τζάμπο, γιατί είχε και μυς εδώ στα χέρια και, και μυς στην κοιλιά. Τα six pack που λέμε, αλλά όλα αυτά ήταν με σφουγγάρι. Αυτό το αφρολέξ που είναι μια ψεύτικη στολή. Παρ' όλα αυτά τη φορά γι' αυτός, ψεύτικη περικεφαλαία, όλα ψεύτικα και παρέλασε με τέτοια χαρά και τέτοια υπερηφάνεια. Δεν τέριαζε με την 25η Μαρτίου, γιατί αυτός ήταν αρχαίος Έλληνας. Δεν είχε ντυθεί ήρωας του 21, που μπορεί κάτι να κόλλαγε. Αλλά παρέλασε και τον χειροκροτούσαν όλοι. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Κλείνει η παρένθεση που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει στον Κυριάκο, ο οποίος είναι πολύ μπροστά από την εποχή του και τολμάει και λέει τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Μήπως πάει και αυτός με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί με το άνοιγμα που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί όλοι να χωρέσουν εκεί μέσα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τείχος, κανένα τείχος, κανένα κλειστό παράθυρο, καμία κλειστή πόρτα. Είναι γκρεμισμένο όλη η Κουμουνδούρου, όλο το κτίριο της Κουμουνδούρου, μα όλο, και μπαίνει και βγαίνει όποιος περνάει απ' έξω, καβατζάρει και μία θέση και το παίζει ό,τι το παίζουν και όλοι οι υπόλοιποι. Και καλά αριστεροί με αυτήν την γνωστή αριστερά που γνωρίζουμε. Να μείνουμε λίγο στον Κυριάκο όμως, γιατί ο Κυριάκος, τώρα τα έλεγα εγώ ότι είναι ανοιχτές οι πύλες, οι πόρτες, οι τείχοι της Κουμουνδούρου, μπήκε μέσα. Φίλες και φίλοι, στις 26 Μαΐου σε κάθε περίπτωση έχουμε εκλογές με ένα σύνθημα. Τρεις κάλπες, μία επιλογή, ΣΥΡΙΖΑ. Κάνε μία νέα αρχή. Με την αριστερά η αλλαγή δεν είναι σύνθημα. Θα αλλάξει η ζωή μας. Ψηφίζουμε Κόκαλη για τη ζωή μας. Πρώτη φορά αριστερά. Ψηφίζουμε Κόκαλη, ψηφίζουμε και Κυριάκο. Και ο Κυριάκος ΣΥΡΙΖΑ, όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Πώς κάποτε ήμασταν όλοι Πασόκ και παραμένουμε. Γιατί αυτό για μία φορά αν ισχύει, ισχύει για πάντα. Έτσι λοιπόν και τώρα και ο Κόκαλης και ο Κυριάκος. Άλλωστε δεν τους χωρίζει πολλά. Δεν τους χωρίζουν πολλά. Παλιά τους ένωνε. Τι παλιά, μέχρι πριν 5-10 μέρες τους ένωνε και ο συνδυασμός κάτω στον Πειραιά, Μαρινάκης, Μόραλης. Ήταν όλοι μαζί ένα δοχείο το οποίο συγκοινωνούσε με τα υπόλοιπα δοχεία. Οπότε τώρα οι όποιες μεταγραφές μπορεί να θολώνουν προσωρινά τα νερά, αλλά όμως ταιριάζουν απολύτως σε όλο αυτό που βλέπουμε, το πάρα πολύ όμορφο που εξελίσσεται κάθε μέρα που περνάει και σε ακόμη ομορφότερο θέαμα. Καταρχήν θέαμα πολιτικής αισθητικής και από εκεί και πέρα πολιτικής ουσίας, μια που είπαμε θέαμα. Ο Βαρουφάκης έκανε συγκέντρωση, όχι εδώ στην Ελλάδα, δεν την καταδέχεται, τι να κάνει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει το ταλέντο του Βαρουφάκη, για 6 μήνες μόνο τον αγάπησε. Πάλι ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτοί που αγάπησαν τον Βαρουφάκη, τώρα τον βρίζουν, δεν έχει σημασία, το έχουν συνηθίσει, βρίζουν, ξεβρίζουν, αγαπάνε, ξαγαπάνε. Ο Βαρουφάκης λοιπόν έκανε στην Ευρώπη συγκέντρωση και εκεί ήταν και η Πάμελα. I will ask Pamela Anderson to join us together with Daniela Platz and Stretch Go Forward. The rest of us are only here so that Pamela can speak. But before she speaks, responding to questions are, who is Pamela Anderson to be talking to us about politics? Listen, none of us have any special privileges. If you know me, you know me because my country went down the toilet. Pamela brings hers. Welcome. So, Pamela, the floor is yours. So, I'm here. Hey, Pamela Anderson με τον Γιάννη Βαρουφάκη, με έναν από τον Baywatch. Βάλαμε και τη μουσική έτσι να πάρουμε λίγο ατμόσφαιρα, να φτιαχτούν οι σωστές εικόνες, γιατί η πολιτική πάνω απ' όλα, έτσι όπως διεξάγεται και από αυτούς που διεξάγεται τη σήμερον ημέρα, είναι κυρίως εικόνες και μόνο εικόνα από ό,τι φαίνεται, με αυτά τα κριτήρια, καθαρά τηλεοπτικά, μετατρέπεται και το κοινό, το πολιτικό λαός, όπως λέγαμε κάποτε, σε τηλεοπτικό κοινό. Νομίζω αυτό το κάνει με επιτυχία. Είναι φτιαγμένος ένας λαός, όχι συγκεκριμένος, γενικότερα, να επιτελέσει αυτόν τον ρόλο. Όλες αυτές οι εικόνες με Πάμελα Άντερσον είναι, λέει, βέβαια σεξιστική προσέγγιση, το καταλαβαίνουμε, ενώ έχει πάει στο Βαρουφάκι, θα έπρεπε να είναι άκρος πολιτική, αλλά δεν μας βγαίνει. Οπότε θυμηθήκαμε το Baywatch, έρχεται και ο Κυριάκος, έρχεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συμπληρώνει την εικόνα. Κυρίες και κύριοι, επιμένουμε σε παρεμβάσεις οι οποίες είναι πολύ ελκυστικές, πολύ σεξι. Σε παρεμβάσεις οι οποίες είναι πολύ ελκυστικές, πολύ σεξι. Σε παρεμβάσεις οι οποίες είναι πολύ ελκυστικές, πολύ σεξι. Δεν αφορούν τρένα τα οποία έρχονται. Μα πόσο Μερακλής, πώς έμπλεξε τα τρένα και τα σεξι όλα μαζί. Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν μιλάει για τις προτάσεις του κόμματος για το αύριο της χώρας, αν ο λαός επιλέξει Νέα Δημοκρατία, και ακούσαμε εδώ να χαρακτηρίζει ο ίδιος τις προτάσεις του κόμματος σεξι. Σεξι. Και όποιος αντέξει βέβαια, εδώ κολλάει απόλυτα, αλλά αυτοί είναι οι χαρακτηρισμοί, έτσι το αντιλαμβάνεται ο Κυριάκος. Συνεδρίασαν επιτροπές, επεξεργάστηκαν τις θέσεις, τις προτάσεις, το πλαίσιο το. Της Νέας Δημοκρατίας, το πολιτικό πλαίσιο, και όλο αυτό με μία λέξη περιγράφεται ως σεξι. Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση, εφόσον το ίδιο το κόμμα τα προτείνει και τα εγκρίνει ο λαός, να εφαρμοστεί επιτέλους και όλο αυτό. Αυτό με τα τρένα όμως, η αντιπαραβολή με τα τρένα λίγο να αλλάξει, γιατί δημιουργεί άλλους συνειρμούς που δεν είναι της παρούσης. Τα καλά από την κυβέρνηση της αριστεράς, την οποία στηρίζει και είναι ευρωβουλευτής ο Πέτρος Κόκαλης, είναι ότι θα δοθούν, θα μοιραστούν στον κόσμο επιδόματα, δώρα Πάσχα. Να, για παράδειγμα, το δώρο Πάσχα μοιράζεται από τον κύριο Πετρόπουλο. Ο κύριος Πετρόπουλος, Τάσος Πετρόπουλος, υφυπουργός της κυβερνήσεως, βγήκε χθες και ανακοίνωσε ότι όλοι θα πάρουμε δώρο Πάσχα. Πότε θα κάνει, λέει, η κυβέρνηση την κίνηση να δώσει τα δώρα των Χριστουγέννων, του Πάσχα? Πρώτα απ' όλα θα δώσουμε κάτι πρόσθετο από ό,τι έχει προκύψει. Πρόσθετα γιατί, εννοείται για το Πάσχα τώρα. Θα δώσουμε εκτάκτως ένα επίδομα, διότι πραγματικά υπάρχει ένα μέρος το οποίο μπορούμε να δώσουμε. Πάσχα των Ελλήνων, Πάσχα, Πάσχα της αγάπης, Πάσχα. Ρένα μου, σωθήκαμε, Ρένα. Θα δώσουμε εκτάκτως ένα επίδομα. Ήλιος κι αν θέλεις, Πάσχα μεγά Πάσχα, Ήλιος φωτοδότης των Ελλήνων Πάσχα. Θα δώσουμε εκτάκτως ένα επίδομα, διότι πραγματικά υπάρχει ένα μέρος το οποίο μπορούμε να δώσουμε. Να τα ευχάριστα τα νέα, δίνουν και δώρο Πάσχα. Ετοιμαστείτε, θα πάρετε δώρο Πάσχα. Το είπε ο Τάσος Πετρόπουλος χτες. Αν δεν ισχύει, ας πάρει τηλέφωνο να κάνει επανόρθωση. Εμείς μένουμε στα λόγια του. Θα πάρετε, όσοι δεν παίρνατε, και σε όλους εσάς που έχει κοπεί, το δώρο Πάσχα το ανακοίνωσε μια χαρά, γιατί υπάρχει ένα πλεώνασμα 650 εκατομμύρια και όλα αυτά πρέπει να μοιραστούν, να δοθούν στους ηθαγενείς, γιατί έρχονται εκλογές. Και πολλές εκλογές, όχι μια και δυο, τρεις-τέσσερις, ίσως και παραπάνω από εδώ και πέρα. Είχαμε 3,5, σχεδόν 4 χρόνια να ψηφίσουμε, 3,5 μέχρι στιγμής. Από εδώ και πέρα θα ψηφίζουμε, από ό,τι φαίνεται, ανά εξάμηνο. Να μείνουμε λίγο στον εορτασμό, γιατί δώρο Πάσχα έχουμε χρόνια να πάρουμε, οπότε ας το γιορτάσουμε. Ο κόκαλης, ήλιος ο δονάτης, κόκαλης, τον Ελλήνων, κόκαλης. Έτσι και το τραγούδι για να κλείσουμε αυτή την ενότητα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα, μία με δύο. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ολυμπιακοί και λοιποί συγγενείς, πάρτε τηλέφωνο. Κοκαλική, μαρινακική, μοραλική. Σιριζέοι, βλέπω εδώ μια ταραχή στα ηλεκτρονικά μηνύματα των Σιριζέων, ότι και καλά με αυτά που λέμε εμείς, βλέπω εδώ μια ακροάτρια, θα βγουν οι άριστοι της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση. Με αυτά που λέμε εμείς, όχι με αυτά που κάνουν οι Σιριζέοι, θα βγουν οι άριστοι. Για άλλη μια φορά, το πρόβλημα είναι ο καθρέφτης. Και συγχυζόμαστε με τον καθρέφτη, όχι με αυτό που κοιτάμε μέσα, με το είδωλό μας. Ωραία είναι αυτά, τα καταλαβαίνουμε, τα κατανοούμε, αλλά θα τα λέμε. Και εσείς θα συγχύζεστε πάντα, θα σας περάσει. Το είχαν πάθει και οι Πασόκοι παλιά. Ξεκίνησαν ως πολύ αριστεροί, ριζοσπάστες από το 81, ίσως να μην τα θυμόσαστε πολύ, ή να μην τα έχετε διαβάσει, να μην πιστεύατε ότι θα καταντούσατε έτσι. Αλλά στην πορεία έχασαν οποιοδήποτε ριζοσπαστισμό είχαν και καταπίνουν τα πάντα, αμάσιτα. Αυτό τους πήρε 20 χρόνια. Την τελευταία τετραετία βλέπουμε ότι μέσα σε 3-4 χρόνια, για να μην πω στο πρώτο εξάμηνο, ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία και από εδώ και πέρα μένει το άλεσμα ή σαν τις κατσίκες το μυρίκασμα. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία, πάρτε να τα πείτε όλα αυτά μέσα όποιος θέλει. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Έχουμε και επίσημο site, το οποίο είναι ελληνοφρένια.net.gr, και αυτό και ακούτε την εκπομπή τώρα και μπορείτε να την ακούσετε μετά ηχογραφημένη. Έχουμε και στο YouTube το official, κάντε subscribe, εγγραφή δηλαδή αν θέλετε, και από εκεί και πέρα και κάτω έχει και chat, συζήτηση δηλαδή, αν θέλετε παίρνετε μέρος που και που τα κοιτάμε, αν βρούμε κάτι ενδιαφέρον και δεν ανακυκλώνεται τα εμφυλιοπολεμικά, οι καλοί και οι κακοί, όλα τα υπόλοιπα τα βλέπουμε. Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο και με ο Λίγο Τσίπρα από λίγο παλιότερα, ο οποίος μας μιλάει για το μήνυμα και το διακύβευμα και τη σημασία των ευρωεκλογών. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Η Ευρωπαϊκή Κάλπη θα είναι ένα μεγάλο δημοψήφισμα και ένα δημοψήφισμα που τα φώτα όλης της Ευρώπης θα στραφούν στο εκλογικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα. Δεν ερηγούν τα μεγάλα τα ψάρια, οι καρχαρίες και τα αρσενικά. Είμαι από αυτές που κερδίζουν στα ζάρια. Η συνταγή φυσικά είναι μια. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Δεν έχετε καμία αμφιβολία ότι η Ευρωπαϊκή Κάλπη θα αποτυπώσει συσχετισμούς. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Συσχετισμούς που κατά την εκτίμησή μας θα κάνουν αδύνατο, θα καταστήσουν αδύνατη τη συνέχιση της διακυβέρνησης του τόπου από τα κόμματα που μας έχουν οδηγήσει στον κρεμό. ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. Με ένα σούπερ τόσο δουλειμίνι, διάφανο καιρός μπικίνι. Η ελπίδα έρχεται. Με το βρεμένο σούπερ μίνι, διάφανο καιρός μπικίνι. ΣΥΡΙΖΑ. Πέφτουν όλοι ξέρει μόνο μια. Φίλες και φίλοι, στις 26 Μαΐου σε κάθε περίπτωση έχουμε εκλογές με ένα σύνθημα. Τρεις κάλπες, μία επιλογή, ΣΥΡΙΖΑ. Το λέει καθαρά. Και νομίζω έχει και δίκιο. Και για να το λέει ο Κυριάκος, προφανώς έχει απογοητευτεί από τη Νέα Δημοκρατία και από αυτά που βλέπει, από το σεξι πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, οπότε το γύρισε και αυτός, όπως τώρα τελευταία βλέπουν όλοι ότι είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται, καλπάζει στην κοινωνία, το νιώθουμε όλοι και πάνε όλοι και κολλάνε με την δυναμική της αριστεράς. Η κυρία Παπακώστα δεν θα πάει από ό,τι φαίνεται, εδώ έχουμε κάποια θεματάκια. Μίλησε λίγο νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky και είπε πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται το ρόλο της, το κόμμα της, υπάρχει κόμμα είναι η κυρία Παπακώστα, πώς αντιλαμβάνεται το ρόλο της μέσα στην Ευρώπη. Η Νέα Ελληνική Ορμή, το κόμμα το οποίο έχω ιδρύσει από τον Ιούλιο του 2018, δηλαδή πριν τη συμμετοχή μου στην κυβέρνηση, θα κατέβει

Θα ήθελα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν μπορούσε να σχολιάσει ένα δημοσίευμα της εφημερίδας των συνταχτών του Σαββατοκύριακο, το 22-24 Μαρτίου, που αναφέρονταν στην εκπομπή σας. Ναι. Θα έλεγα μια άηθη επίθεση από έναν Γιάννη Χάρη, που λέγε Ελληνοφρένια Φεδρότες, το έχω δω την εφημερίδα. Δεν ξέρω αν το είδατε, πρέπει να το είδατε. Σας κάνει άηθη επίθεση. Α, ωραία, παράσημο μου μυρίζεται. Ποιος το έκανε, η εφημερίδα των συντακτών? Ναι, ναι, ο Γιάννης Χάρης. Ναι. Αναφέρεται σε σένα. Η εφημερίδα των συντακτών είναι φιλοκυβερνητική. 100%. Πρωινή είναι η Αυγή και η απογευματινή είναι των συντακτών. Ε, άμα είναι έτσι, τότε άξιος ο μισθός του. Κόκαλης. Κόκαλης. Εμείς θα έρθουμε να κάνουμε πολύ μεγάλες συγκρούσεις. Μπράβο! Οι μεγάλες συγκρούσεις θα γίνουν εδώ στο εσωτερικό. Με αυτή την ολιγαρχία που κυβερνά αυτή τη χώρα. Όπως είχε ξεκινήσει για τη σύγκρουση ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ με την ολιγαρχία, τη βρήκε την ολιγαρχία, κάνουν μια τέτοια σύγκρουση που πια έχουν γίνει ένα. Πώς βλέπουμε τα αυτοκίνητα που σε μετωπικές συγκρούσεις στο δρόμο γίνονται παλιοσίδερα και μπλέκει το ένα μετάλλο. Έτσι λοιπόν έμπλεξε με την ολιγαρχία, δεν μπορούν να ξεμπλέξουν και θα πορευτούν μαζί από εδώ και πέρα στον αριστερό δρόμο που έχουν ξεκινήσει αρχικά. Δεν έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ κόμμα της ολιγαρχίας, δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό. Οι ολιγάρχες έγιναν αριστεροί και εντάσσονται, μπορούν να ενταχθούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως η Ευρώπη και το Δουνουτού λύγησε στις απαιτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ κόμμα του Δουνουτού και κόμμα της Μέρκελ, Γιουσουφάκη της Μέρκελ όπως κάποιοι το αποκαλούν. Δεν ισχύει αυτό. Το δεύτερο ισχύει. Εδώ Ελληνοφρένια κατά τα άλλα. Να ακούσουμε την υποψήφια ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Ραλία Χριστίδου. Σε παλιότερη δήλωσή της, τι έλεγε? Έτσι τα περίμενες από το ΣΥΡΙΖΑ εσύ? Χρειάζεται χρόνος για να γίνονται κάποια πράγματα. Τώρα το περιβάλλον εδώ της εκπομπής δεν είναι και ό,τι πιο καλό για να σου το αναλύσω. Χρειαζόμαστε χρόνο θέλω τώρα. Πολύ σύντομα να μου πεις αν αυτό που περίμενες από τον ΣΥΡΙΖΑ πριν αναλάβει την εξουσία είναι αυτό που παίρνεις αυτή τη στιγμή σαν πολίτης αυτής της χώρας. Αυτό περίμενες? Περιμένω κι άλλα. Δεν έχεις απογοητευτεί δηλαδή καθόλου από το κόμμα αυτό? Όχι. Δεν έχω καμία απογοήτευση. Ναι, αλλά άλλα λέγανε πριν να ανέβουν στην εξουσία και άλλα κάνανε μετά. Υπήρχε πρόθεση για να γίνουν αυτά. Δεν σου είπε κανείς ψέματα. Υπήρχε μια πρόθεση να γίνουν κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα, όταν βρίσκεσαι σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση και σε μια κρίσιμη καμπή και έχεις δύο δρόμους να διαλέξεις, θα διαλέξεις τον καλύτερο δυνατό δρόμο για τον λαό σου. Δεν θα διαλέξεις την καταστροφή και ας την είπες την καταστροφή. Και ας νόμιζες ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ κοιτάω την πρόθεση. Δεν είχα πρόθεση να σας σκοτώσω, αλλά σας σκότωσα. Η Ραλία Χριστίδου κοίτα την πρόθεση που δεν είχα, όχι το αποτέλεσμα. Γιατί πάνω απ' όλα ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ είναι κάποιος που έχει μια πολύ συγκεκριμένη λογική, ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σκέπτεται, που αποφασίζει, που επεξεργάζεται πράγματα. Αν δεν υπάρχει αυτό, το έχουμε δει σε εκατοντάδες στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βγαίνουν στο δημόσιο βίο, όπως και τους φίλους μας βέβαια, γιατί έχουμε και τέτοιους. Οπότε φαίνεται και αντικατοπτρίζεται όλο αυτό, ο τρόπος σκέψης, ο σωστός, ο ολοκληρωμένος, ο πλήρης τρόπος σκέψης είναι αυτός. Κοιτάω πάντα την πρόθεση. Δεν θα έφερνε μνημόνιο, δεν είχε την πρόθεση να φέρει μνημόνιο, τελεία. Όχι αν έφερε μνημόνιο, αν κατέστρεψε, αν συνέχισε και κάνει τα ίδια και χειρότερα από αυτά που έκαναν οι προηγούμενοι. Όχι, δεν τα βλέπει όλα αυτά. Βλέπει την πρόθεση. Ότι δεν είχε στόχο να φέρει μνημόνιο, άρα είναι το καλύτερο κόμμα, γιατί αυτό δεν είχε την πρόθεση. Σε αντίθεση με όλους τους άλλους που είχαν την πρόθεση να φέρουν μνημόνιο. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Ο μεγάλος αγώνας σήμερα είναι να κρατηθεί κάποιος λογικός με όλα αυτά που ακούει, κυρίως από αυτούς που είναι στην εξουσία αυτή τη στιγμή. Κύριος Τριανταφυλλίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Όσον αφορά το όνομα του κυρίου Πέτρου Κόκαλη, να θυμίσω απλά ότι φέρει το βαρύ όνομα του Πέτρου Κόκαλη, του παππού του, που ήταν μέλος στην κυβέρνηση του Βουνού. Του Αλεξάνδρου Σβόλου. Λοιπόν, επομένως, ας μην μπαίνουν σε μια διαδικασία. Και πάτε στον παππού. Και τον πατέρα και τον παππού. Όχι, πηδάμε μια γενιά. Στο τέλος, κυρία Κλήτου, όλους τους κρίνει ο κυρίαρχος λαός. Όλους. Αυτός ο λαός τι έχει να κρίνει? Γι' αυτό έχει κρίσει ο λαός. Επειδή κρίνει συνέχεια όλους αυτούς που πρέπει να κρίνει. Λαός μέρος δεύτερον.